من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirete delikler ver. Ve gına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyâdîn. Rabbim şurada vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım Allah'ım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri, şu yapacağım güzel işi bana çok kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya muin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri ruhaniyetlerini meclisimize göndersin. Bizim affolmamız için Allah'a dua etsinler. Hepiniz bilirsiniz ki peygamber duası bizim duamızdan çok üstündür. Bu akşam Rabbim nasip ederse Maide Suresi 60. ayet-i kerimesini konuşacağız. Bunun açıklamasını, tefsirini yapmaya çalışacağız. Ayet hülasasında, özetinde Müslümanlardan tiksinen, Müslümanlarla alay eden Yahudilere ve Hristiyanlara Allah'ımızın verdiği cevabı bize anlatıyor. Allah'ımız bizim hakkımızı nasıl savunuyor? Onlar bizimle alay ederken, tahkir ederken, hakaret ederken Allah-u Teala bizi korumak için, bizim karşı atağa geçmemiz için, kontratak yapmamız için Maide Suresi 60. ayet-i kerimesini Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indiriyor. Allah'ın peygamberi de bize geçmişten bu bilgiyi, kimsenin görmediği bilgiyi geçmişten alıp getiriyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim gelecekten bahsederken, cennet, cehennem, hesap buralardan bahsederken geçmişten de bahsediyor. Binlerce yıllık insanlık tarihinden bize örnekler getiriyor. Bunların başıboş olmadığını, onlara peygamberler gönderdiğini ve bu peygamberlere karşı nasıl mücadele ettiklerini, peygamberleri nasıl yalanladıklarını bize anlatıyor. İki kavimden örnek getiriyor Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede bize. İnşallah bu akşam bunları konuşacağız. Müminlere nasıl koruyucu bir şekilde bir ayet indirdiğini göreceksiniz. Ve Allah'ınıza olan sevginiz bu akşam biraz daha fazla artacak biiznillah. İnşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul hel unebbi'ukum bi şerrin min zâlike mesûbeten indallâh. مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. صدق الله العظيم. Azametli olan Allah'ımız muhakkak doğru söyledi. Şöyle buyurdu Allah'ımız: Kul, de ki, sahabe-i kiram Muhammed Aleyhisselam'a geliyor ve Yahudi ve Hristiyanların kendileriyle alay ettiğini bildiriyor. Devamlı bizimle alay ediyorlar ama biz cevap veremiyoruz. Biz susuyoruz. Bize diyorlar ki, ne diyorlar size diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ayetin nüzul sebebini İmam Razi naklederken olayı anlatıyor. Bize diyorlar ki, dünyada sizin dininizden daha şerli bir şey yok. Bizim dinimiz budur. Kur'an. Sizin dininizden daha şerli bir şey yok. Dünyada siz Müslümanlardan daha şerli insan da yok. Bizimle alay etme şekilleri bu. Aynı alayı bugün de yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bizimle? Yahudilere ve Hristiyanlara göre dünyanın en aşağılık, en şerli insanları kimler? Müslümanlar. Şu anda dünyada soykırıma uğrayan tek millet kim? Muhammed ümmeti. Muhammed ümmetinden başka hiç kimse soykırıma uğramıyor şu anda. Sadece biz uğruyoruz. Osmanlı'nın yıkılışından sonra soykırım peyderpey başladı ve arttıkça artıyor. Devamlı artıyor. Hala evvelce bizimle nasıl alay ediyorlarsa, hala Yahudiler ve Hristiyanlar ve dinsizler bizimle aynı şekilde alay etmeye devam ediyorlar. Allahü Teala Hazretleri de bizim cevabi olarak onlara karşı koyabilmemiz için Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine bu ayeti kerimeyi indiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam susuyor tabii. Sizinle nasıl alay ediyorlar diye duyduktan sonra susuyor, cevap vermiyor. Allahü Teala Maide 60'ı indiriyor. Rabbimiz diyor ki, Gul, sen de ki onlara ey Habibim, sana gelen sahabilerine de ki, Hel unebbi'ukum bişerrin min zâlike. Size bildireyim mi bundan daha şerli olanı? Mesûbeten indallah. Allah'ın indinde bundan daha şerli olanları bildireyim mi? Müşriklere, Yahudi ve Hristiyanlara Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir soru sormasını istiyor. Ne zaman müminlerle alay ederlerse siz bu ayeti kerimeyi onların yüzüne okuyacaksınız. Ve onlara diyeceksiniz ki size bildireyim mi? Müslümanlardan ve Allah'ın dininden size göre şerli ya bunlar. Bunlardan daha şerli olanları size bildireyim mi? Bir kafir, bir müşrik, bir putperest, bir ateist, bir deist, bir mealci sizinle alay ettiği zaman, bir Yahudi ya da Hristiyan sizinle alay ettiği zaman, sizin dininize hakaret ettiği zaman onlara diyeceksiniz ki size bizden daha şerlilerini bildireyim mi? Söyleyeyim mi? Diyeceksiniz. Onlara göre çünkü dünyada Müslümanlardan daha şerli, daha aşağılık insanlar yok. Halbuki Allahü Teala Hazretleri Müslümanlara bu kitapta ebedi cenneti vaat ediyor. Onlara da vaat ettiği bir şey var. Ebedi ateş. Ebedi ateş. İnnellezîne keferû. O kafirler var ya. Vel müşrikîne. Ve müşrikler. Hem kafirler hem müşrikler. Ebedi olarak cehennemdedir. Ve oradan çıkmayacaklardır. Böyle onlardan bahseden onlarca ayet var. Çıkmayacaklarını bildiren onlarca ayet var. Bizim de cennetten çıkmayacağımızı bildiren onlarca ayet var. Ebedi bir hayat. Ama onlara göre son peygambere tabi olduğumuz için, son şeriata tabi olduğumuz için en şerli olan bizleriz. Ayetin girişinde Allahü Teala diyor ki bir soru sorun. Biz de soruyu soruyoruz. Bildireyim mi? Size bildirelim mi bizden daha şerli olanları? Devam etti Allah'ımız. Men le'anehullahu. Allah'ın lanet ettiği kimseler. Kardeşler, insan bazen boşluğa gelir, öfkelenir, beddua edebilir. Bazen lanet okuyabilir. İnsanın laneti bazen tutar, bazen tutmaz. Bedduası bazen tutar, bazen tutmaz. Haklı olması lazım. Haklı olursa bedduası tutar. Haksız olursa beddua kendi başına döner. Allah'ın lanet ettiği ne olur? O adamın hali nice olur? Allah'ın lanet ettiği adam ne dünyada ne de ahirette iflah olmaz. Onun işi artık bitmiş demektir. Daha dünyadayken başına peş peşe belalar, musibetler gelmeye başlar. Ahirette çekeceğinden hiç bahsetmiyorum bile. Allah'ın lanetlediği adam en önce aklını alır. Öyle ahmakça kararlar verir ki, öyle salakça hareketler yapar ki, evvela aklını alır Allah Teala. Anlaşılır ki bu adam ahmaklaştırıldı. Bu adamın başına Allah büyük belalar verecek. Daha bu dünyadayken. İşaret budur. Kalkar gecenin 9'unda 10'unda darbe yapmaya kalkışır. 9'da 10'da bu millete darbe yapmaya kalkışırsan, bir de cuma akşamı, ertesi gün cumartesi büyük çoğunluğu işe gitmeyecek, 12'ye 1'e kadar yatmayacaklar bunlar, senin o darbeni alırlar, kafana sokarlar. Önce Allah lanet ettiği bir adamın aklını alır. Saçma sapan kararlar verir. Çok basit, gücü varken yapabileceği çok basit şeyleri yapamaz. Yanlış kararlar peşi peşine gelir ve bütün tuzakları başına düşer. İşte bu da bunun gibidir. Allah'ın lanet ettiği insanlar. Sayıyor şimdi Allah Teala Hazretleri. Men le'anehullahu ve gazibe aleyhi. Ve Allah'ın gazap ettiği insanlar. Bizden daha şerlidir. Allah'ın lanet ettikleri kim? Allah'ın gazap ettikleri kim? Fatiha suresinin tefsirini ben burada yaptığımda Allah'ın lanet ettiği kulları söylemiştim. Kim bunlar? Yahudiler. Bu kitapta Allah-u Teala Hazretleri Yahudileri lanetlediğini söylüyor. Neden? Dünyada hiçbir kavim peygamberini öldürmedi. Yüz binlerce peygamber gönderdi Allah-u Teala. Hiçbir kavim peygamberini öldürecek kadar ileriye gitmedi, korktu. Ama bir kavim, Yahudi kavmi, kendilerine gönderen binden fazla peygamberi öldürdüler, şehit ettiler. Bu bizim alimlerimizin deyimine uymuyor dediler, peygamberi öldürdüler. Yüzlerce vaka var. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri peygamberlerini öldürdüğü için Yahudi kavmine lanet etti. Peygamberlerinin başında en kuvvetli peygamberi Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. O kadar mucizeyi baş gözüyle görmelerine rağmen yalanladıkları için yine onları lanetledi. Bir de gazap ettikleri diyor. Ve gazibe aleyhi ve onların üzerine gazap ettiği bir kavim. Bunlar kim? Bunlar da Hristiyanlar. Allah neden Hristiyanlara kızdı? Çünkü Allah'a oğul isnat ettiler. İki, Allah'a hanım isnat ettiler. Karısı Meryem, oğlu İsa dediler. İkisinin birleşmesinden İsa dünyaya geldiler. Haşa ve kella. Biz Müslümanlar bunu reddediyoruz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği ve gazap ettiği kimseler. Bunların öfkeleri her fırsatta dışarıya çıkar. Allah-u Teala başka ayette kalplerinde size karşı gizledikleri kin dillerinde söylediklerinden çok daha fazladır diyor. Mesela dilleriyle bize boyuna hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar, küfür ediyorlar. O selamı veremezsiniz diyorlar. O asker selamını verdirtmem Fransa'da diyorlar. Nasıl çaktık akşam Fransızlara? Nasıl çaktık? Osmanlı tokadı, döner tekme falan değil. Bu Osmanlı tokadı bu. Ayıyı ininde boğarız, ininde. Gideriz inine, ininde boğarız ayıyı. Yıllardan beri milli maç seyrederim. Çok keyif aldığım iki tane gol olmuştur. Bir tanesi genç Semih'i biliyorsunuz, 35 yaşında genç Semih. Hırvatlarla maç yapıyorduk. Bir turnuvaya gitmiştik galiba. Orada son dakikada bir gol attı. Sonra maç uzatmaya gitti. Penaltılarda biz aldık, turu geçtik, üste çıktık. Sonrasını hatırlamıyorum ama o gol Hırvatlara karşı olduğu için İslam'ın en büyük düşmanlarıdır. Çok Müslüman soykırımı yaptılar. Çok beni keyiflendirmişti. Bir de dün akşam attığımız gol. Neden? Çünkü o gol Fransa'ya değil Macron'a. PKK'lı, PYD'li çocuklarını her gün öldürdüğümüz, cehenneme gönderdiğimiz Macron var ya, çıldırıyorlar. O sayaç boyuna işliyor. 500, 520, 540, 550. Sayaç işliyor ya devamlı. Bunların her gün kalplerine iğneler batıyor. Bunu belli etmek istemiyorlar. Konuşmak istemiyorlar. Ama dolaylı yoldan bize düşman çıkartmaya çalışıyorlar. Bir DAEŞ'lileri hapishaneden salıyorlar. Bir Esed'e laf sokuyorlar. Esed senin toprağın bu ya. Ben mi savaşacağım? Kaç milyon kilometre öteden buraya gelip ben mi savaşacağım diyor. Sarıçıyan. Esed'e laf sokuyor. Onu da savaşa çekmeye çalışıyor oğlum. Kimi sokarsan sok. DAEŞ'çilerinizi geberttik. Şimdi sırada Marksistleriniz var. PKK, PYD. Bunların tamamını Allah nasip ederse bunları da yok edeceğiz. Biiznillah bu savaşı da alnımızın akıyla bitireceğiz ve 4 milyon Suriyeli kendi topraklarına koyacağız. Ve onların kıyamete kadar hayır dualarını alacağız biiznillah. Hayır duası deyip geçmeyin. Darbenin başarısız olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi o bize sığınan Müslüman kardeşlerimize bakmamızdır. Onlardan aldığımız hayır dualardır. Allah-u Teala bütün tuzakları başlarına çevirdi. Darbe başarısız oldu. Amerika bizi işgal edemedi. Başarılı olsaydı artık sahip Amerika olacaktı. Allah'a şükürler olsun. Burunlarını yerde sürttü, rezil etti. Mevla bir daha bize öyle geceler yaşatmasın. Amin. Şimdi ne dedi bu 1,5 metrelik Macron? Sakın ola bu adamlara burada gol attırmayın. Bakın yenin falan demiyorum. Yeneceğimiz kesin. Bizim takımımızın değeri 1 trilyon dolar. 1 trilyon euro. Bunlar çerçöp. 200 milyon euro. Bunların toplam değeri. Zaten yeneceksiniz bunları kesin. Ama gol attırmayacaksınız burada. Çünkü ben biliyorum ki bu Türkler gol atarsa burada o asker selamını verirler. Ben de boyuna laf soktum bunlara. Selam verdirmem, bunları şikayet ediyoruz. Böyle şey mi olur? Siyasi mesaj veriyorlar falan diye laf soktum. Benim ülkemde, benim stadımda bunlar selam vermeyecek dedi. Bizimkiler de berbat oynadıkları bir maçta. Berbattılar. Çok kötüydüler ama harika mücadele ettiler. Ruhlarını, kalplerini sahaya koydular. Mücadele harika ama futbol berbat. Rezalet. Mahalle takımı gibi. 3 top yapamıyorlar. Neticede o baskı, o koşturma, o istek falan bir tane karambolden duran toptan kafayı çaktık. Çaktığımız anda gol sevincini falan ben bıraktım. Bir şeyi merak ediyorum. Acaba o televizyon bizim topçular muhakkak selam verecekler. Asker selamı. Askere bir moral olsun diye. Bu Fransız televizyonlara acaba Verecek mi, vermeyecek mi? Ve bu adamlar kesti be, vermediler. Taraftarın tamamı sevinirken, gol sevinci yaparken hepsi selam verdi. Onları bile uzaktan çekti. Onları bile göstermediler. Kesin olarak eminim ki golü yediğimiz anda Macron telefona sarıldı. Ver bir telefon bana, çabuk. Olayı tiyatral bir şekilde anlatmam lazım. Macron hemen golü yedi ya o anda. Zaten öfkeli. Hemen telefona sarıldı. O hangi televizyon veriyorsa, hangi Fransız televizyonu veriyorsa o maçı, hemen o televizyonun rejisine telefon açtı. Oğlum bak, bu Türk topçuları sevinirse, Türk topçuları o asker selamını verirse ve sen bunu yayınlarsan kendine Uganda'da bir televizyon beğen. Dedi bunu, ben eminim. Delilim yok ama sadece bir öngörüde bulunuyorum. Delilim yok. Adamın içindeki kini biliyorum. Müslümanlara, Türklere karşı kini biliyorum. Trump buna gaz verdi. Git Suriye'de sen ordunu koy. Bu Türklerle ben baş edemiyorum. Çıkmam lazım dedi. Tamam ben hallederim falan dedi. O da gelmedi. O da korktu. 1,5 metre boyunda oğlum. Sen ne yapıyorsun ya? Sen nereye geleceksin ya? Biz öyle bir milletiz ki. O kardeşim ya. Çok geride kalmışsın. Mübarek bu nedir ya? Hangi çağda yaşıyorsun kardeşim ya? Tamam derviş dünyayı sevmez ama biraz da çağa ayak uydurur mübarek ya. Allah-u Teala sana daha kaliteli bir telefon nasip etsin. Ben de güzel bir örnek vereyim ya. Güzel bir örnek vermek istiyorum kardeşim. Biz Saadettin Köpek bile, 1,5 metrelik Saadettin Köpek bile bizi yıkamamış. Oğlum sen kimsin? Macron. Kimsin sen? Yani kardeşler, hayatımda en sevindiğim iki tane gol vardı. Biri genç Semih'in golü, bir de akşam o sağ bek ya da sol, sağ bekti galiba. Sağ bek kardeş bir girdi, kafayı bir çaktı, işi bitirdik. Oradan topçuların bir tanesine bir öfkeli baktım, milletin gırtlağına falan sarılıyor. Bir şey yapıyor dedim, bu ne yapıyor ya? Meğer selam verip de resim çekilmekten korkan Avrupa'da oynayan topçularımıza fırça atıyormuş. Siz niye selam vermiyorsunuz? Asker selam vermiyorsunuz diye. Orada bazıları korkuyor, baskı yemeyeyim mahalle baskısı. Beni topçu şeyden kovmasınlar, kulüplerden kovmasınlar diye. Onların teker teker gırtlağına yapışıyor. Bu çocuk stoper, müthiş bir stoperdi. Harika bir adam. Teker teker gırtlağına yapıştı, selam verin lan dedi. Hepsine teker teker. Bilmiyorum verdiler mi vermediler mi, görüntüler pek yok. Orada 6-7 tane topçu gördüm sonradan çekilen resimlerde. Allah hepsinden razı olsun. Amin. O selam beni çok keyiflendirdi kardeşler. Çok keyiflendirdi. İşte bunlar, bu Yahudiler ve Hristiyanlar bize olan kinlerini içlerinde gizliyorlar. Ne kadar gizleseler de her kap içindekini sızdırır. Saklasa ne kadar saklarsa saklasın patlıyor bu, sızıyor bu. Sızıyor. Ve kinlerini kusmuklarla bize akıtıyorlar. Ortaya çıkartıyorlar. Bir maç ya, bu maç. Oyun bu. Oyunda bile Müslüman Türk milleti olan kininizi ortaya koymak zorunda mısınız ya? Selam, bu asker selamı veriyor. Asker kardeşleri şehit düşmüş orada. Ve bir ülkeyi huzura kavuşturmak, teröristi orada yok etmek için ülkeye gidiyorlar, fethe gidiyorlar ve kinini ortaya koyuyorsun. Kardeşler, oradan biraz daha buraya doğru gelir misiniz? Allah için. Biraz daha sıkışın kardeşler, buraya doğru gelin. Yine minibüs şoförü moduna geçtim. Kusura bakmayın. Daha bereketli olur hocam. İnşallah kardeşim. Olay buraya gelmişken, bu operasyonda görünmeyen kahramanlar var. Askerleri zaten görüyorsunuz. Ön cephede savaşıyorlar. Bir de görünmeyen kahramanlar var. Bunlara da teşekkür etmeyi hepinizin huzurunda borç biliyorum. Bu teşekkürüm bütün ümmeti Muhammed için olsun. Mühendislerimiz. Allah bunların hepsinden razı olsun. Amin. Kalplerindeki iman nurunu arttırsınlar. Amin. Neden? Operasyon yapıyorsun. 550, bugün aldığım rakam 560-570 civarı. Sayaç devamlı işliyor. Ben her gün sabah ilk kalktığımda yaptığım iş sayaça bakmak. Kaç olmuş? 560, 570 elhamdülillah. Çafirleri temizliyoruz. Her sabah buna bakıyorum ve müthiş bir moralle uyanıyorum. 560-570 terörist bugüne değin leş almışız. Cehenneme göndermişiz. Allah bizim ellerimizle kafirleri helak etmiş. Kaç şehit verdik? Asker şehidi? 2. 570 tane kelle alıyorsun. 2 tane şehit veriyorsun. Milli Suriye ordusunda 23 şehidimiz var. Onlar ön cephede, biz bir arka cephedeyiz. 23 şehidimiz var. Karşı taraftan, kefereden 570 tane kelle almışsın, leş almışsın. Bu müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam. Bunu göğüs göğüse mücadelede asla alamazsın. Burada senin tekniğinin çok iyi olması lazım. Teknik nedir? İyi görüntü alabilmen lazım karşı tarafın cephelerinden. İyi görüntü alabilmen lazım. Silah saklama yerlerini bilmen lazım. Karşıdakilerin mühimmatını bilmen gerekiyor. Ne kullanıyorlar, ne yapıyorlar? Asker sayısını bilmen lazım. En zayıf noktalarını tespit etmen lazım. Bunun için de ne gerekiyor? İHA ve SİHA gerekiyor. Kameraların müthiş kalite. O attıkları bombaları falan gördüm. 4K HD çekiyorlar bombaları. Bak diyor, orada oklarla gösteriyor. Toyota, biliyorsunuz o teröristlerin Toyota'ları var. Amerika'nın Toyota'ları. DAEŞ'le bu PKK'ya Toyota'ları boyuna Amerika gönderiyor. Oğlum patlatacağız biz bunları, sen biliyorsun bunu ya. Bilgisayar oyunu oynar gibi patlatacağız bunları. Niye yolluyorsun bunları? Ama yok. Müslüman düşmanlığı var bunlarda. Müslüman düşmanlığı var. Yollamışlar Toyota'ları. Hepsinin arkasında kocaman silahlar. Hemen okla gösteriyor. Arkasında bu silah var diyor. Noktayı işaretliyor. Ve ne yarım metre sağına ne yarım metre soluna. Tam göbeğe vuruyor ya. Şu tekniğe bak ya. Kim yaptıysa bu tekniği, bu düzeni. Allah bin kere razı olsun. Amin. Mevla Teala hafızanıza müthiş bir genişlik versin. Amin. Zekanızı kuvvetlendirsin. Amin. Yeni yeni buluşları size çok kolaylaştırsın. Amin. Ki Allah kafirleri bizim ellerimizle helak etsin. Amin. Amin. Bu kardeşler savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Bunları devamlı besleyeceksin. Ne lazım sana kardeşim? Şu teknik lazım, şu alet lazım, şu edevat lazım, şu makine lazım. Bunları devamlı vereceksin buna. Sen hiçbir şey yapma. Koşturma, kazma, etme, kurşun sıkma. Senin yapacağın tek şey burada otur, kahveni iç, bütün gün düşün. Benim Amerika'nın silahlarından sana getirdiklerimi şimdi girdiğimiz her yerde Amerika'nın onlara bıraktığı silahları alıyoruz. Silah, cephane, mühimmat, cipler. Adamlarda bir jip var, mükemmel. Hemen ne yapıyor bizim ordu? Bunlardan birer tane alıyor, masaya yatırmak için mühendislere getiriyor. Al bunu, yatır. Biz çantacılarda masaya yatırma olayı vardır kardeşler, biliyorsunuz. Bir modeli beğendiğimiz zaman, farklı bir üst kalite bir firmanın modelini beğendiğimiz zaman gider 200 TL para veririz, ondan bir tane alırız. Sonra alırız onu masaya yatırırız. Teker teker bütün parçaları sökeriz. Kalıpları çıkartırız. Ön cephede küçük oynamalarla aynı çantayı birebir yaparız. Kendi markamızı basarız. Buna masaya yatırmak denir. Biz mi öğreteceğiz bunu size ya? Biz mi öğreteceğiz? Bütün bu Amerika'nın getirdiği bizden bir tık, iki tık ötedeki teknolojik malzemeleri alacaksınız, masaya yatıracaksınız. Ve aynısını yapmayacaksınız. Daha iyisini yapacaksınız. Daha iyisini yapacaksınız. O da tıpış tıpış buradan gitmek zorunda kalacak. Tıpış tıpış kaçmak zorunda kalacak. Hiçbir şey yapamayacak, kuduracak. Ve ard arda tweetler atmaya başlayacak. Tweet, tweet, tweet. Bir şey yapamıyor, gücü yok. Ama buradaki generalleri ve milletvekillerini de susturmak için çok fazla baskı yedi. Çok fazla alay ettiler Trump'la. Susturmak için mahvedeceğim Türkiye'yi. Oğlum senin sülalen gelsin be. Senin sülalen gelsin. Biz 10 tane kriz atlatmış milletiz. 10 tane kriz atlattık. Sen nesin? Ne yapabilirsin? Suriye'yi savaşa sokmaya çalışıyor. Esed'e gaz veriyor. Bilmem ne yapıyor. DAEŞ'leri hapishaneden salıyor. Türkiye'yi umarım ki Esed kendi topraklarını korur ve Türkiye'yi durdurur. Lafa bak. Sen niye durduramadın? Senin durduramadığını Şia mı durduracak? Nusayri mi durduracak? Geçsinler bakalım karşımıza. Allah-u Teala ordumuzu muzaffer etsin inşallah. Amin. Amin. İşte kardeşler, Allah'ın lanet ettiği kimseler ve gazibe aleyhi, Allah'ın onların üzerlerine gazap ettiği kimseler. Bunlar bizden daha şerli. Şimdi onlara sayıyor. Sahabeler bu müşriklere, daha şerli olanlara sayıyorlar. Devam ediyor. Ve ceale minhumul qiradete, ve onların bazılarını maymuna çevirdiği kimseler. Ceal, kılmak, çevirmek, yapmak demektir Arapçada. Neye çeviriyor? Qirade. Maymunlar demektir. Allah-u Teala'nın insanlık tarihinde maymunlara çevirdiği bir millet var mı? Var. Yahudiler. Yahudiler. Ashab-ı Sebt diye Kur'an-ı Kerim'de aratırsanız, Ashab-ı Sebt. Cumartesi ashabı. Bunlar Yahudilerdir. Allah-u Teala Hazretleri bu kavme gönderdiği peygamberle dedi ki, size her gün çalışmak serbest, cumartesi günü çalışmak haram. Allah size cumartesi günü çalışmayı haram kıldı. Ama burada balıklar var. Cumartesi günü de balık, Allah'ın hikmeti. Balıklar her gün normal seyirde sahile vuruyor ama cumartesi 10 misli vuruyor sahile. Allah sınav eder. En sevdiğin şeyle seni sınav eder. Bu Allah'ın adetidir. Yahudilerin de en sevdiği şey ne? En bol olduğu zaman neyse o zaman saldırmak ticarette. Balıklar sahile cumartesi günü vuruyor ama Allah'ın peygamberi de diyor ki cumartesi günü size avlanmak haram. Sakın Allah'ın sözünü çiğnemeyin. Yoksa Allah sizi helak eder. Yahudi kafası ne yapıyor? Cumartesi günü gidiyorlar, balıkları toplamıyorlar, ağlar seriyorlar. Sahile gelen balıklara arka tarafından tuzak kuruyorlar, ağlar seriyorlar. Balıklar geriye kaçamasın diye. Pazar günü bir gidiyorlar, sabahleyin balıkların tamamını topluyorlar. Sen peygambersin, zekisin ama biz senden daha zekiyiz diyorlar. Allah'ın peygamberine kurnazlık yaparsan Allah seni helak eder. Allah onları ne yaptı? Aşağılık maymunlar olun. Ayettir. Kime söyledi? Yahudilere, ashab-ı sebte söyledi. Bunu yaptıkları için aşağılık maymunlar olun dedik onlara. Ve onlar da maymunlar oldular. İnsan suretinde adam bir anda maymuna döndü. Üstad Necip Fazıl diyor ya, maymundan insana dönen yoktur. Ama insandan maymuna dönen çoktur. Hani şimdi ateistler ne diyor? Biz maymundan geldik, bizim dedelerimiz maymundur diyorlar. Yok böyle bir şey, yalan. Yalan. Tamam, sana çok karizmatik, çekici görünebilir maymun. Senin dedenin olduğunu kabul edebiliyor olabilirsin. Biz kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Biz yaratışı kabul ediyoruz. Biz tesadüfü kabul etmiyoruz. Biz zincirleme bir kazayı kabul etmiyoruz. Allah kaza yapmaz. Allah her şeyi planlı, programlı yapar. İnsan da böyledir. Maymundan insana dönen yok ama insandan maymuna dönen çok. Üstad kimi anlatıyor? Ashab-ı Sebt'i anlatıyor. Allah-u Teala onları maymunlara çevirdi. Müminler bu ayet-i kerimeyi onların yüzüne söylüyor ve diyor ki, ey maymunların kardeşleri, ne haber? Ey maymunların soyları, torunları, ne haber? Herhangi bir kafir sizinle alay ederse bu ayet-i kerimeyi okuyacaksınız. İlk alay eden siz olmayacaksınız. Onlar sizinle alay ederse cevaben siz onlarla alay etmek için, ey maymunların torunları, ne haber diyeceksiniz. O diyecek ki, ne maymun torunu? Ben Hristiyanım, 3 Tanrı'ya iman ettim. Maymundan geldiğime inanmıyorum diyecek. Allah-u Teala yanılmayan kitabında sizin bir kısmınızı maymuna çevirdiğini söylüyor. Yahudiler 2 Tanrı'ya iman ettik derler. Hristiyanlar 3 Tanrı'ya iman ettik derler. Onları neye çevirdi Allah? Devam etti. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ Onlardan bir kısmını biz maymunlara çevirdik. وَالْخَنَازِيَرَ Hınzır. Türkçemizde kullanırız bazen. Anneanne, babaanne bunlar kullanır. Şimdi yeni nesil direkt domuz diyor. Domuz, domuz evlat. Yapma. Evladına domuz deme. Deme bunu. Evladına kızıyor, öfkeleniyor, domuz diyor. Küfür etmek gibidir domuz demek. Domuz, Müslümanlarca haram kılınan, Müslümanlara haram kılınan bir hayvandır. Sakın evladına, çocuğuna domuz deme. Domuz evlat deme. Allah-u Teala Hazretleri Hristiyanları da kime çevirdi, neye çevirdi? Domuza çevirdi. Neden onları çevirdi domuza? Niye Yahudileri maymun yaptı da Hristiyanları domuza çevirdi? Maymun taklitçidir. Taklit yapar. Yahudilerin çoğunluğu Müslümanların yanında gizlenir ve taklit yaparlar. Kuru bir taklit. İnanmıyor ama inanmış gibi görünüyor. Takiye yapıyor. Tıpkı Abdullah İbni Sebe gibi Hazreti Ali'ye aşığım diyen adam Ali'ye Allah diyor. Sen nasıl aşıksın? İmam Ali'ye aşık olan bir adam insana Allah der mi? En başta İmam Ali senin kelleni alır. En başta o yapar. Ama taklit yapıyorlar. Maymunun en önemli özelliği taklit yapmaktır. Ama kuru bir taklittir. Olayın iç yüzünü yerine getiremez. Zekası o kadar yoktur. Kafası o kadar çalışmaz. Mesela bir maymunun yanına alsan, soğuk bir havada bir ateş yaksan, maymun yanında dursa ısınır. Aynı maymunun önüne odunlar koysan ve bir kibrit versen, ne yapacağını bilmez. Donar orada. Soğuktan donarak ölür ama o odunları kibritle yakamaz. Çünkü zekası yok. Hayvan. Maymunun ahlakı böyle. Kuru bir taklittir, aklı yoktur. Allah'ın yaratışını inkar edenlerde de akıl yoktur. Sadece kuru bir taklit. Dedemiz böyle söyledi. Darwin böyle söyledi. Onun teorisi böyle. Adı üzerinde teori. Hayatın bir teoriye yani varsayıma göre şekillendirilebilir mi? Deliller varken... 14 asır önce gelmiş deliller varken teorilere göre nasıl hayatını şekillendirirsin? Bu akıl işi mi? Benim teorime göre böyle. Varsayım demektir bu. Delil var mı? Bana delilini söyle. Bir tek iskelet getireceksin bana. Maymundan insana dönüşmüş tek bir iskelet. Türün türe değişimini gösteren. Var mı? Yok. Delil yok. Sadece teori. Bu yüzden bütün Avrupa ülkeleri okul kitaplarından Darwinizmi kaldırdılar. Biz biraz geç anlayan bir millet olduğumuz için geçen 2-3 sene önce kaldırıldı. Evrim teorisi derslerden, müktesebattan kaldırıldı. Daha yeni. Bu iş böyle kardeşler. Hristiyanlar neden domuza çevrildi? Maide suresinin kelime manası sofra suresi demektir. Allah-u Teala İsa aleyhisselama duası neticesinde bir sofra indirmiştir. Yalnız İsa aleyhisselama bir şart koştu. Dedi ki bu sofradan fakirlerden başka kimse yemeyecek. Bir tane bile zengin gelmeyecek. Yoksa kavmini helak ederim. İsa aleyhisselam emri aldı. Allah gökten, cennetten bir sofra indirdi. Ve ne kadar fakir varsa ilan yaptı İsa aleyhisselam. Fakirler gelsin Allah'ın indirdiği sofradan yesin. Bu sofrada bitmek diye bir şey yok. Cennet nimetleri bitmez. Dünya nimetleri biter. Fakat zenginler de geldiler. Bunu duyunca zenginler de geldiler. Sofraya oturup yemek istediler. İsa aleyhisselam müsaade etmedi. Allah'ın emrini bildirdi. Zenginler sofraya oturtulmadıkları için kibirlendiler, öfkelendiler ve gördükleri mucizeyi inkar ettiler. Gökten falan inmedi o sofra. İsa onu sağdan soldan dilendi, o nimetleri topladı, sofraya getirdi ve dedi ki bunu gökten Allah indirdi. Allah'ın getirdiği bir kudreti peygamberin mucizesini inkar ettikleri için. Elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri bu yalanı söyleyen zenginleri de domuza çevirdi. Peygamberine tabi olmazsan, peygamberini reddedersen, kendi kafana göre din uydurursan Allah senin suretini maymuna çeviriyor, senin suretini domuza çeviriyor. Bugün ülkemizde ve gerek dünyada mealciler ve Vehhabi Seleficiler öldükten sonra kişinin amel defteri kesilir. Onlara boşuna Kur'an okumayın. Diyorlar mı demiyorlar mı? Bizi Allah'ın kitabı Kur'an'ı okumaktan uzaklaştırmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? Onların tek derdi vardır. Kur'an'ı okuma. Uzak dur. Benim yazdığım kitapları oku yeter. Cebimi doldurayım. Bunların derdi budur. Neden benim Kur'an okumam senin zoruna gidiyor ki? Ölüye Kur'an okurum diye yazım var, sohbetlerim var, delillerin hepsini buralarda anlattım. O konulara girmeyeceğim. Sadece bir örnek vereceğim. Bir adam düşünün, bir yola bir mayın döşemiş. Fakat bu teröristi bizimkiler saldırmışlar, öldürmüşler. Ama döşediği mayın hala orada duruyor. Şimdi mealcilere ve Vehhabilere göre bu adamın amel defteri kesildi. Ama mayın hala orada duruyor. Bizim askerler oradan geçerken araba tekerleği mayına basıyor, araba patlıyor ve 8 tane asker şehit oluyor. Şimdi bu mayını kuran terörist ölmeden önce kurduğu için ama daha sonra da öldüğü için bu teröriste günah yazılmayacak mı? Madem amel defteri kesiliyor. Buna bir şey yazılmayacak mı? Yazılmaz olur mu? Öyle yaptığınız işler vardır ki siz öldükten sonra bile günah olarak yazmaya devam eder. Oğluna içki içmesini öğrettin mi, öğretmedin mi? Gel oğlum, aslan sütüdür bu. Yaşın oldu 16. Gel benimle beraber iç. Dedin mi ahmak baba? Dedin. Oğlunu zinaya götürdün mü, götürmedin mi? Götürdün. Sen alıştırdın. Yolu sen gösterdin. Sen ölsen bile bu çocuk her içki içtiğinde ve her zinaya gittiğinde yaptığı işin bir katı sana yazar. Bu tarafa, sol tarafa. Neden? Alıştıran sensin, öğreten sensin. Kim kötü bir çığır açarsa ona peşinden gidenlerin de günahı vardır. Hadisi bunun bir delilidir. Ve yine kim iyi bir çığır açarsa, iyi bir yol açarsa ona peşinden gidenlerin de sevabı vardır. Allah kimseye haksızlık etmez. İyi bir çığır açarsan peşinden kim gelirse, sen ölmüş olsan bile senin o anlattığın bilgiler orada bulunduğun müddetçe sana ve yardımcıların tamamına sevap yazılmaya devam eder. Bakın, yaptığımız bütün hizmetler kayıt altına alınıyor ve bunlar sosyal medyada paylaşılıyor. Arşiv oluşturuldu ve kanal şu anda dini kanallar içinde en çok izlenen kanal. Bu ne zamana kadar devam eder? Öldükten sonra, 100 sene, 200 sene sonra o kanal çalışmaya devam ettikçe, o kanal İslam ilimlerini yaymaya devam ettikçe ve insanlar bundan bilgi sahibi olup hayatını değiştirdikçe sana o kabrinde ne kadar kalırsan kal sevap yazmaya devam eder. Buna sadaka-i cariye denir. Yani bitmeyecek olan sadaka. Devamlı surette insanlar öğreniyor, hayatını değiştiriyor ve buna sen vesile oluyorsun. Bunun olmasını istemez misin? İstemez misin? Ne için çalışıyorsun? İlim sahibi olmak istemez misin? Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını benzetmek istemez misin? Onu biraz tanımak istemez misin? Hayat gayen ne ki senin? Başka ne işin var? Daha önemli ne işin var? Muhammed Aleyhisselam Medine'de sokakta geçerken gençleri gördü. Birbirleriyle mücadele ediyorlar, yarış yapıyorlar. Bir yarışma içindeler. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, ne yapıyorsunuz gençler? Gençlerden biri dedi ki, ey Allah'ın Resulü, şu kayayı yerinden oynatmaya çalışıyoruz. Hangimiz daha kuvvetliyiz, onu ölçmeye çalışıyoruz. Muhammed Aleyhisselam dedi ki, ben hanginizin daha kuvvetli olduğunu söyleyeyim mi? Hiç kayayla uğraşmanıza gerek yoktur. Gençler meraklı gözlerle sordular, ey Allah'ın Resulü, hangimiz daha kuvvetliyiz? Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam efendim olsun. Gazaplandığınız zaman, öfkelendiğiniz zaman, hanginiz öfkenize gem vurabilirseniz, onu içinizde tutabilirseniz, aranızdan en kuvvetli olan odur. En güçlü olan bu. Başka bir hadisle olayı delillendireceğim. Pehlivan, rakibinin sırtını yere getiren değildir. Gerçek pehlivan, öfkelendiği zaman nefsine hakim olup onun sırtını yere getirendir. Öfke, bugün insanların en büyük sorunu. Boşanmalar %400 arttı. Kadın cinayetleri %500 arttı. Boyna saçma sapan kanunlar çıkartıyorlar. Ne boşanmaları durdurabiliyorlar, ne kadın cinayetlerini durdurabiliyorlar. Sen böyle erkeği bitiren, erkeği bir köle gibi yapan kanunlar çıkartmaya devam edersen daha çok cinayet görürsün. Daha çok boşanma görürsün. Daha çok aldatma görürsün. Ailenin bitmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok büyük hatalı kararlar alıyorlar. Çok büyük yanlış hükümler çıkartıyorlar. Allah bu başımızdaki insanlara hidayet versin. Amin. İzan versin, iyi düşünebilme kapasitesi versin. Amin. Aileyi nizam etmeye çalışırken Kur'an'a göre hareket etsinler. Batı'ya göre değil. Biz Batı'nın DNA'sıyla bizim DNA'mız uymaz. Uymaz, mümkün değil. Biz Müslümanız. Biz tek Allah'a iman ettik, onların bir sürü Allah'ı var. Uyuşamayız, mümkün değil. Aile kanunlarına gidip İsviçre'den alırsan uyumaz, bu olmaz. Sen İslam'dan alacaksın. Bütün kanunlarını yanılmayan kitaptan alacaksın. Bunu almadığın zaman ailelere çatır diyor. Bugün 4 tane mesaj aldım. 4 mesaj. Kocamdan boşandım. Karımı boşadım. Babamı, anamı boşadı. 4 tane. Bugün daha mesaj aldım. Boşanma, boşanma, boşanma. Devamlı. Etrafındaki bütün insanların yakınları boşanıyor. Neden bu böyle oluyor? Aileyi bitirmek istiyorlar. Bundan 20 sene, 30 sene sonra bu ülkedeki savunacak olan genç nesli bitirmek istiyorlar. Genç nesli bitirmek istiyorsan, genç askerleri bitirmek istiyorsan aileyi yıkacaksın. Avrupa'da bunu yaptılar. Her mahallede, her sokakta bir tane yaşlı evi var. Aynısını Türkiye'de de yapmak istiyorlar. 30 sene sonra Türkiye'yi işgale geldiklerinde savaşacak, canını ortaya koyacak, o topçulara selam verecek genç asker bulamayacaklar. Gidişatımız burayadır. 30 sene sonra böyle devam ederlerse aileyi yıkmaya, 30 sene sonra savaşacak asker bulamayacaksınız. Ateistlerle, deistlerle, eşcinsellerle mi savunacaksınız sınırları? Bunlar sadece kendini savunmaya bakar. Ülke bunların umurunda mı? Nasıl keyfimizi yaparız? Bunların tek derdi bu. Eşcinseller mi gidecek, nöbet tutacaklar? Bundan asker olmaz. Bundan vatan sevdalısı olmaz. Tek derdi nefsini tatmin etmektir. Nerede, kiminle yatabilirim, cebime para koyabilirim? Tek derdi bu. Başka bir şey yok. Vatanı savunacak gençlerin yetişmesi için dindar bir nesil yapman lazım ve aileyi yıkmaman lazım. Aileyi yıkmaman lazım. Kanun çıkartmış, karıyla koca boşanıyor. Çocukları da yok. Koca 12 senedir bana mesaj gönderdi. 12 yıldır karıma nafaka veriyorum. 12 yıldan beri karısına nafaka veriyor. Çocuk var mı dedim? Yok. Peki bu kadının bu nafakayı alması helal midir? Bir kadının nafakası 3 aydır. 3 aydan sonrası haramdır, kul hakkıdır. Bu kadını 12 seneden beri haram yiyor, kul hakkı yiyor. 12 seneden beri. Çocuklarsa hayatları boyunca babaya bırakılırlar. Bütün masraflarını baba karşılar. Kadınınsa mehrini verir ve 3 aylık nafakasını karşılar. 3 aydan sonra nafaka haramdır. Kanun çıkartmış, adam 12 seneden beri nafaka veriyor. Bu adam veriyor, öbürü diyor ki ben vermedim. Benim karakola şikayet etti. Ben de gittim vurdum. Hapse girdim. Hayatımda karakol görmemiş adam. karısına nafaka vermediği için, param yok, nafaka veremediği için hapse girdim. Çıkınca da gittim karıyı vurdum. Her akşam görmüyor musunuz kadın cinayetleri? Azaltmaya çalışıyorlar. Şu kanunu çıkarttık. Azalacak. Daha fazla artıyor. Allah'ın kanununa gidin kardeşler, Allah için ya. O sizden daha iyi bilir. Çünkü insanı siz yaratmadınız. Allah yarattı. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Kur'an söylüyor. En iyi o bilir. O zaman madem bizi, insanı, kadını ve erkeği Allah yarattı, bırakacaksın Allah verecek kanunları. Biz ona göre yapalım. Bizim içimizi, dışımızı en iyi o bilir. Şunu demek bu kadar zor mu ya? Ama demiyorsunuz, dinlemiyorsunuz hocaları, alimleri, dinlemiyorsunuz din adamlarını. Ondan sonra cinayet üstüne cinayet, tecavüz üstüne tecavüz, boşanma üstüne boşanma. Allah-u Teala bu millete izan versin. Amin. Amin. Onların bazısını maymuna çevirdik. Bazısını domuzlara çevirdik. Devam etti Allah'ımız. Ve abedet tağut. Ve tağuta kulluk yaptılar. Tağuta kulluk yapan. Ne demek tağut? Allah'ın dışında bütün tanrılar, insan yapımı bütün tanrılar ya da din adamları, liderler. Tamam, Allah öyle diyor ama benim hocam da böyle diyor. Buna tağut denir. Tamam, Allah faizi haram etmiş ama bizim hahamlarımız da bu parayı kendi ceplerine almıyor. Dergahlarına, ilim meclislerine topluyorlar bu faiz paralarını. Dolayısıyla biz hahamlarımıza uymak zorundayız. Çünkü hahamlar Allah'ın ayetlerini bizden daha iyi anlar diyen Yahudiler tağuta taptılar. Papazlar, Allah bize evlenmeyi helal kıldı ama biz kendimize bunu haram ediyoruz dediler. Dediler, evlenmediler. Biz evlenmeyeceğiz dediler, sözlerinde de duramadılar. Şimdi dünyanın en büyük tacizcileri papazlar. Çocuk tacizleri, her sene binlerce çocuk tacizi. Devamlı para öderler, tazminat öderler bu çocukların ailelerine. Neden? Fıtratlarını bozdular. Evlenmeyi kendilerine haram kıldılar. Halbuki Allah erkeği şehvete düşkün yarattı. Ve bu şehveti tatmin etmenin yolunu nikahla kıydı, nikahla koydu. Eş alacaksın hanımın, hanımını alacaksın yanına ve bu şehvetini böyle tatmin edeceksin. Yoksa zina yapmadan duramazsın. Kadına gitmezsen çocuğa gidersin. İnsanlıktan çıkarsın. Fıtratın bozulur. Yine aynı ayete geldik. Ela ya'lemu men halak. Allah yarattığını bilmez mi? O sana helal kılmış evlenmeyi, sen kendi kendine haram yaptın. Yapınca da sapıttın. Bu iş böyledir kardeşler. Ne zaman ki Allah'ını dinlemezsen, alimini, hocanı, patronunu dinlersen. Benim patronum çok tecrübeli bir adam, 4 fabrika sahibi. Bana dedi ki hocam, nasihat verdi bana. 20 yaş namaz için çok erken evladım. Sen işine bak şimdi. 40-50 olduğu zaman namaza başlarsın. Patrona bak. Patrona bak. 50'den önce başlamayı düşünmüyorum hocam. Bu yüzden şimdi dünyamı yapacağım, çok zengin olacağım. 50 yaşına geldiğim zaman zaten başlarım ben. Diyor. Kime tabi oldu? Tağut ve abedet tağut. Tağuta ibadet etti. Patron tağuttur. Hoca, şeyh, alim. Allah'ın dediğinin dışında başka bir şey söyleyen, tam aksini söyleyen, Allah'a gitme bana gel diyen kim varsa buna tağut denir. Yine tefsircilerin büyük çoğunluğu tağuta şeytan der. Şeytan, Allah'ın yolundan alıkoymak isteyen her şey, her nesne, her şahıs. Bunların tamamına tağut denir. Onlar maymunlara çevirdik, domuzlara çevirdik ve bir de gittiler insanlara tabi oldular, insanlara taptılar. Yahudiler, Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıktığı zaman altınlarını öğütüp, eritip buzağı yaptılar mı, yapmadılar mı? Onu bir buzağı yaptılar, altından buzağı. Rüzgar geliyordu, kalçasından geliyordu, ağzından ses çıkartıyordu. Bir ney ya da kaval sesi gibi, rüzgar bir yerden girince diğer taraftan çıkınca ses çıkartır. Öyle bir yaptılar ki buzağıyı, altın buzağıyı, arkasına, kalçasına bir delik, ağzına bir delik koydular. İnce yaptılar deliği, hava giriş çıkışında ses gelsin. Tanrımız bize sesleniyor desinler. Tamam da bu bir ses. Bunun bir manası yok. Kelimeler söyleyemiyor. Kelimeleri diyor hahamlar biz söyleriz. Karşısına gel. Altından buzağa secde et. Ben sana söyleyeceği o gelen sesi ben sana açıklamasını yapacağım. Ve bana bir altın ver. Buna tağut denir. Hahamlar insanlardan böyle para topladılar. Aynı şeylere bizim düşmememiz lazım. Sevdiğimiz şeylere dikkat etmemiz lazım. Kimi seviyorsun? Ahirette merak ediyor musun kim ne olacağını? Kardeşim, ahirette kiminle beraber olacağını merak ediyor musun? Burada kimi sevdiğine bak. İçkiciyi seviyorsan ahirette içkiciyle beraber olacaksın. Kötü bir şekilde uyanacaksın. Kumarcıyı seviyorsan, zinakarı seviyorsan, faizciyi seviyorsan, Yahudi ya da Hristiyanı çok seviyorsan ahirette bununla haşr olacaksın. Kadere inanmayanı seviyorsan mecusiyle, ateşe tapanla haşr olacaksın. Kimi sevdiğine dikkat et, sen ahirette olmasın. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ey Allah'ın Resulü, ben seni çok seviyorum. O zaman ahirette seninle böyleyiz. Ey kardeşim, çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen eğer Ebu Bekir'i seviyorsan, onun gibi yaşamaya çalışırsın, onun ahlakını öğrenmeye çalışırsın. Ahirette de onunla beraber olursun. Ömer'i seviyorsan, Allah o ikisinden razı olsun. Ömer'in ahlakını öğrenmeye çalışırsın. Yaşam tarzını, adaletini öğrenmeye, hayatına monte etmeye çalışırsın. Halifemiz Emir el-Mü'minin, bir patron geldi. İşçilerini şikayet etti. İşçilerin benden çaldı dedi. Halife dedi ki gidin şu işçileri getirin bana. İşçilere dedi ki bu adam doğru mu söylüyor? Evet, bu adam bizim patronumuzdur, doğru söylüyor. Onun malından çaldık. Ama sor bir niye, niye çaldık? Ey halife, sor bir niye çaldık? Halifemiz diyor ki niye çaldınız? Biz ona 2 hafta çalıştık. Her hafta sonu bizim paramızı verecekti ama bizim maaşımızı 2 hafta veremedi. Vermeyince biz de aç kaldık, onun mallarından çaldık, gittik sattık, karnımızı doyurduk. Patrona diyor ki bu doğru mu? Evet diyor, doğru, 2 hafta veremedim diyor. Sen Muhammed Aleyhisselam'ın işçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz diye hadisini duymadın mı, işitmedin mi? İşitmedin mi? İşittim ama veremedim o anda. Adamları yolluyor halife, şu adalete bakın. Adamları yolluyor ve diyor ki bir daha bu adamlar senin malından çalarsa Allah'a yemin ederim senin ellerini keserim. İslamiyet'te hırsızlığın cezası nedir kardeşler? Elin kesilmesi. Kırt kırt. Kırt kırt. Bir daha bu adam kimsenin kulağına giremeyecek. Eli kesilir. Tabii şartları var fıkıhta. Belli bir miktarın ötesinde çalması gerekiyor. Çalarsa eli kesilir. Bir daha o adam hırsızlık falan yapamaz. Kimsenin canını yakamaz. Ama halife diyor ki bu adamlar bir daha çalarsa senin yüzünden çaldı, haklarını vermediğin için. O zaman senin elini keserim deyince patron kaçıyor gidiyor. Buna İslam adaleti denir. İslam adaleti. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde benim ümmetimden de mahşere maymun ve domuz suretinde çevrilenler olacaktır. Gelecek olanlar olacaktır. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Bakın, yaşıyorken maymuna ya da domuza çevrilen bir Muhammediye olmayacak. Bunu göremezsiniz. Ama mahşere böyle dirilecek olan Muhammediler olacak. Kim bunlar? İnsanlar arasında laf getirip götürenler maymunlar suretinde haşrolunacaklar diyor Efendimiz Aleyhisselam. Nemmamları bilirsiniz. Yani ondan lafı alıyor, buna getiriyor, bunu kızıştırıyor. Bundan lafı alıyor, ona götürüyor, onu gaza getirmeye çalışıyor. Ona gaz veriyor, buna gaz veriyor. İkisinin kavgasından keyif alıyor. Buna nemmam denir, söz taşıyan. Söz taşıyan adam cennetin kokusunu alamaz. Efendimiz Aleyhisselam daha beterini söylüyor. Maymun suretinde bu haşr olacak diyor. Domuz suretinde haşr olacak olan kim? Haram yiyenler ve haksız vergi toplayanlar. O ben iddia oynadım bu hafta 300 TL havadan geldi hocam. Hava mesajları atanlar. Haram yiyenler domuz suretinde haşr olacak. Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Ne kadar cüretkarsın farkında mısın? 3 kuruş haram yiyeceksin diye, 2 gün keyif yapacaksın diye domuz suretinde haşr olmayı göze alabiliyorsun. Zeki bir adam olduğunu düşünüyor musun? Akıllı biri olduğunu düşünüyor musun hakikaten? Haksız yere vergi toplayan, milletin üstüne sırtına, vergi üstüne vergi yükleyen, zulmeden bunların tamamı domuz suretinde haşr olacak. Muhammed ümmetinin karşılaşacağı mesele de budur. Bunlarla karşılaşmak istemiyorsan bu işleri yapmayacaksın. Allah'tan korkacaksın. Ayeti bitirelim. Ve abedet tagut ve onlar taguta ibadet ettiler, kulluk ettiler. Ulaike şerrun mekanen ve evallu an sevâis sebil. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan fazlaca sapmış bulunanlardır. Yeri, bu saydıklarımız insanların yeri sizin şerli dediğiniz bizden çok daha kötü ve doğru yoldan çok fazla sapmış insanlar. Müslümanlar günah işler mi? Müslümanlar da günah işler. tövbe ederler, bir daha yapmamaya çalışırlar. Ama kafirlerse günahın helal olduğunu iddia eder. Günah, faiz, bu zamanda faiz haram olur mu ya? Günahın helal olduğunu iddia ediyor. Yeni çıkmış bir fetva. Araba asli ihtiyaçtır, acil bir ihtiyaçtır. Hiç arabası olmayan kişi ilk arabasını bankadan faizli kredi çekerek alabilir diye fetva duydum. Ve bunu hocalar söylemişler. Ehli sünnet hocalar değil hamdolsun. Ehli bidat hocalar bu fetvayı vermişler. İki, ev almak isteyenler, kirada oturanlar, ev asli ihtiyaçları, ilk evi almak için bankaya gidip faizle kanınızı emdirebilirsiniz. Faizli kredi çekebilirsiniz diye fetva vermişler. Allah'ın haram kıldığı bir şeye tam daha da ötesi. Allah bu kitapta bir günah için Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açıldıklarını bilsinler tabirini kullanıyor. Zina için değil, içki için değil, kumar için değil, şirk için bile değil. Bir günah. Bu günah faizdir. Kim bu faize bulaşırsa Allah ve Resulü ona savaş açmıştır. Biliniz diyor. Sen kimsin Allah ve Resulüne savaş açacaksın? Her gün tuvalette 4 defa gitmek zorunda olan bir adamsın sen ya. Sen ne ayaksın oğlum? Kimsin sen? Ama ondan akıl alıyor, o tağuta tapıyor, bu tağuta tapıyor, bankaya gidiyor, faizli krediyi alıyor. Allah ve Resulü savaş açmaya başlayınca üst üste belalar gelmeye başlıyor. Onu ödeyemedim, o kredi kartından bu faizi kapattım. Başka bir yerden kredi kartı aldım, bu faizi kapattım. Buradan oraya, oradan buraya adamın sahibi bankalar oluyor. 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra telefon üstüne telefon, telefon üstüne telefon, kadın adamı terk ediyor. Ayrılıyorlar, boşanıyorlar. 6 ay sonra da adam intihar ediyor. Gideceği yer burası, başka bir yere gitmez. Faiz, banka, vampirlik, kan emme. Başka bir yere gitmez. İntihar, önce boşanma, sonra intihar. Ortada kalmış, psikolojisi bitmiş çocuklar. Faiz budur kardeşim. Niye kanınızı emdiriyorsunuz? Vampir filmlerindeki o gariban adamlardan olmayı niye istiyorsunuz ya? Biliyorsunuz her vampir filminde kanı emilen insanlar vardır. Vampirlerin ana gıdası insanlardır. Orada gariban, gözlüklü, küpeli adamlar var böyle. Vampirler gelir bunları kandırır, kanını emerler, öldürürler. Neden bu karikatürize adamlardan olmak istiyorsunuz? Gel benim kanımı em diyorsunuz bankalara. Banka demek vampir demektir. Niye kafanız çalışmıyor Müslümanlar? Allah-u Teala bu ümmete şuur versin. Amin. Eski zekasını, eski ilmi seviyesini nasip etsin. Amin. Amin, amin. Daha ilmihal okumuyor. Bu ümmet daha ilmihal okumuyor. İlmihal demek Kur'an ve sünnetin özeti demektir. 100 sayfalık bir kitapçık. Bir ilmihal bilgisini baştan sona okusan bu ne demektir? Öğrenmen gereken en acil bilgilerin tamamı o ilmihal kitabında vardır. Kur'an ve sünnetten süzülmüş en acil asgari bilgi. Onu öğrensen kurtulursun. Onu öğren ve yaşa, kurtulmana yeterdir. Bunu bile okumaya fırsatınız yok. 100 sayfa ilmihal kitabı. Yok. Ama hepinizin haftada 5 tane dizisi var, 10 tane dizisi var. Her şeye fırsat var. Şu bilgiye, hayat kurtarıcı bilgilere fırsat yok. Bu yüzden bu ümmete eski kuvvetinin dönebilmesi için bol dua etmemiz lazım kardeşler. İşte bunlar yeri bizden çok daha kötü olanlar. Bizim yerimizde neresi olacak? Çektiğimiz bu kadar çile, sıkıntı, azap, imtihanlar, sınavlar, belalar, musibetler ama ibadetler ve Allah'ın lütfuyla cennet olacak. Biiznillah Rabbimize nasip etsin. Bunların yeri neresi olacak? Bunların yeri ebedi ateş. Bak ne kadar büyük saltanat içinde yaşarsan yaşa. Ne kadar? Her gün Macron gibi içki masasından kalkma. Her gün trup gibi kumar oyna, küfür et, zina yap. Hiç fark etmez. İstediğin kadar büyük bir krallığın olsun. Eninde sonunda yolcusun. Ölümü kimse yenemedi. Hiçbir kral ölümü yenemedi. Bunlar da yenemeyecekler. Ve ebedi olarak nereye gidecekler? Ateşe gidecekler. Ulaike hum şerrul beriyye. Onlar insanların en şerleridir diye Allahü Teala ayet-i kerimede bildiriyor. Ehli kitap ve müşrikler. Bunlar insanların en şerleri. Daha şerlisi yok. Ayet-i kerime böyle bitiyor kardeşler. Allahü Teala ibret almayı hepimize nasip etsin. Amin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım. Vaktim var mı kardeşim? He? 5 dakika. 5 dakika mı? Peki kardeşim. Bir tane okuyayım. Hocam, YouTube'da video izlerken karşıma çıktınız. Komik, sempatik ve samimi görerek sizi takip ettim. Sempatik, komik falan. Sonra flört ile alakalı konuşmanızı izledim. O döneme kadar hiç flört etmemiştim ve etmek istiyordum. Şimdi artık yaş belli bir hadde gelmeye başladığı zaman şehvet kabarmaya başlar. Ve kimi istersin? Normal bir insansan bir kız istersin. Beraber olmak istediğin karşı cins istersin. Fıtratını bozduysan erkek erkek ister. Fıtratı bozulmuş bir adam. Fıtratı bozarsa eşcinsel olur. Kız kız ister, erkek erkek ister. Bu kendi fıtratını bozmuş demektir. Sakın olay insanlıktan çıkmayın, fıtratınızı bozmayın. Flört etmek istiyordum diyor kardeşimiz. Bu konuşmayı izleyince düşüncemi değiştirmenizden korkarak sizi takipten çıktım. Ya bu hoca flörtten bahsediyor falan. Ben de tam kız arkadaş yapacaktım kendime ya. Şimdi benim beynimi yıkamasın bu. Bırak bu adamı ya. Demiş tak takipten çıkmış beni. Kardeşim niye önyargılı davranıyorsun? Bir izle ya. Bir izle. Daha sonra şükür ki Allah flört etmeyi nasip etmedi. Bak yapmak istiyor. İçinde yapma isteği var. Fakat Allah imkan vermiyor. Ne zaman bir günah işleme isteğimiz olursa Allah bize imkan vermesin. Amin. Amin. Amin. Çok güzel amin dediniz. Allah razı olsun kardeşim. Nasip etmedi Allah. Sizi takibe tekrar başladım. Nasip etmeyince oraya gidiyor olmuyor, buraya gidiyor olmuyor. Ya hocanın bedduası mı tuttu acaba diyor. Tekrardan bizi takibe başlıyor. Dur şu videoları bir daha izleyeyim diyor. İzledikçe ne kadar ecehel olduğumu fark ettim. Bu adam bayağı bir sohbet seyretmiş. Cahil demiyor, ecehel diyor. Bak, ecehel ne demek? Cahil olduğunu kabul etmeyen, ben alimim diyen. Hem hiçbir şey bilmiyor, hem ben alimim diyor. Ben her şeyi biliyorum diyor. Ecehel olduğumu fark ettim diyor. Bir buçuk senedir 5 vakit namazı kılıyorum ama 12 yaşından beri istimna yapan ben hem namaz kılıp hem bunu yapmaya utanıyordum. Bir yaştan itibaren devamlı istimna yapmaya, kendi kendini tatmin etmeye başlamış. Bu çok kötü bir alışkanlıktır. Çok kötü bir alışkanlık. Tabii izlediğimiz her şey bizi buna teşvik ettiği için. Dizisi, filmi, bilmem nesi. Şarkısı, klibi. Hepsi şehvete, zinaya, göz zinasına ve el zinasına bizi teşvik ettiği için gençlerin büyük çoğunluğu buna müptela olmuş durumda. Yapmaya utanıyordum. Sizin ve diğer hocaların konuşmaları sayesinde 2 aydır yapmıyorum. Elhamdülillah kardeşim, inşallah hayatın boyunca yapmasın, kurtulursun. Ve ilmimi sizin konuşmalarınızı izleyerek arttırmaya çalışıyorum. Aileme ve arkadaşlarıma hem anlatıyor hem de sizi izlemelerini tavsiye ediyorum. Çok şükür insanlara ilim öğrenecek kapıyı da göstermeye çalışıyor birçok kardeşimiz, hamdolsun. Bu istimna belasından kendim ve tüm kardeşlerimin de kurtulması için dua ediyorum. Siz de bizden duanızı esirgemeyin hocam. Allah sizi sevsin ve tesirinizi arttırsın. Allah'a emanet olun. Kardeşim Allah, sen de Allah'a emanet ol. Rabbim kalbindeki bu şehvet sevdasını, bu kendini tatmin etme ve evlenme isteğinden uzaklaşma durumunu söküp alsın. Amin. Amin. Bir adam kendini tatmin ederse devamlı, o adamın evlenmeye ihtiyacı olmaz. Zinaya giderse canı istediği zaman o adamın evlenmeye ihtiyacı olmaz, sorumluluk almaz. Neden kendini tatmin yasaklandı? Çünkü zorluyor. Şehvet seni evlenmeye zorlayacak. Allah öyle bir sistem verdi ki biz erkeklere, şehvetini durduramayacağı için, zinaya da gitmekten korktuğu için, ateş var sonuçta, mecbur evlenecek. Mecbur bu kızları alacaksınız, başka şansınız yok kardeşim. Başka şansınız yok. Kızlar bize göre çok daha avantajlı, şehvetleri bizden daha aşağıda. Evlerinde bekliyorlar, eli mahkum bana gelecek diyor. Bu erkek eli mahkum bana gelecek diyor. Allah-u Teala bu kadınları her taraftan kayırmış, her taraftan. Çok avantajlılar, bize göre çok avantajlılar. Bütün mali sorumluluk bizde, bütün yükümlülük bizde. Bütün ihtiyaçlarını biz karşılamak zorundayız. Mehri de vermek zorunda olan biziz. Bugüne kadar duydunuz mu hiç erkeğe falanca karısı 3 tane altın mehir vermiş ya. Oo, erkeğe 10 altın, 10 tam altın, reşat altını mehir vermişler. İsmail'e, bizim mahalledeki İsmail'e ya. Dişlek İsmail. 10 reşat mehir vermişler. Duydunuz mu hiç? Yok. Kadınlardan erkeğe mehir yok. Erkekler kadına mehir vermek zorunda. Ve onun ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. İşte bu böyledir kardeşler. Allah-u Teala Hazretleri yaptığımız hizmetlerden razı olsun. Amin. Önümüzdeki hafta inşallah 2 yerden davet var. Olursa şayet pazar ya da pazartesi ilan vereceğiz. O yerler neresi, adresi zaten başkan konum atar WhatsApp'tan kendisine ulaşan insanlara. Hem resmini de yapacağız gideceğimiz yerlerin. Bu davetlerden bir tanesine gideceğiz büyük ihtimal. Aksilik çıkarsa tekrardan burada olacağız Allah'ın izniyle. Mekanımız burasıdır. Rabbim nasip ederse pazar sabahı inşallah namaza gideceğiz. Kardeşim zaten perşembe ya da cuma günü gideceğimiz camiyi ilan ediyor. O camiye de herkesi bekliyorum. Bu hafta gittiğimiz cami harika bir yerdi. 700'lü yıllarda yapılmış bir cami. Sanıyorum 750 ya da 760. Kaç? 717. Muhammed Aleyhisselam 632'de vefat etti. Bu cami 717'de yapıldı. Arap camii. İstanbul'da yapılan ilk camidir. O camiye gittik. Upuzun bir cami böyle. Harika bir ambiyansı vardı. Maneviyat çok güzeldi. İlk İstanbul'da ilk ezan okunan ve ilk namaz kılınan cami orasıdır. Arap camii. Böyle farklı farklı camilere gidiyoruz her hafta. İnşallah bu hafta da farklı bir camiye gideceğiz. Bütün kardeşlerimi bekliyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı yine ilim meclisimizde olacağız biiznillah. Şampiyonlar Ligi şu bu falan hiçbir bahane kabul etmiyorum. İlim meclisinde olacaksın. İki elin kanda da olsa meclise geleceksin. Burada cihat meydanında askerlerimiz orada cihat ediyor. Biz de burada cihat ediyoruz. Onlara dua edeceğiz. İlmi konuşacağız. Nasıl bu insanlar şuurlanır, daha bir bilinçli hale gelirler? Nasıl eski Muhammed ordusunu yerine getirebiliriz? Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Bunu getirebilmen için insanlara ilim verebilmen lazım. İlim olmazsa tekniğin olmaz, inancın olmaz. Teknik ve inanç yoksa asla galip gelemezsin. Kafirler seni ezer. Sayın ne kadar fazla olursa olsun. Yahudilerin sayısı 10 milyon, Müslümanların sayısı 1,5 milyar. Onlar bizi eziyor mu ezmiyor mu bugün? Soykırım yapıyorlar Filistin'de. Hiç kimse ağzını açamıyor bizim liderlerimizden başka. Eleştirdim ama şimdi de hakkını vermem lazım. Dünyadaki mazlum Müslümanların hakkını savunan bizim liderlerimizden başka kimse yok. Kimse yok. Hepsi sus pus. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.